Zobacz, jak zamieniam własny obłęd w zwrotkę. Wbrew pozorom ciągle tonę w hipokryzji, szukając równowagi na granicy bycia kimś i nikim. Wypruwam sobie flaki, aby być na trakach jakiś i nie tyle zauważany, co moralnie poprawny. Już dawno w paszczy szaleństwa, podobno nie mam na co narzekać. A cały ten czas, robiąc rap, staram się zrobić z siebie człowieka. Nie wpaść w letarg, nie spełniać oczekiwań. To nie 30 ton lista, raczej wpisy z pamiętnika. Kolejny rok, kolejna płyta. To co było kiedyś, nie musi przecież żyć dzisiaj. Sumienie pyta o filozofię życia. Jeśli nawet jakaś była, to widocznie za mało stabilna. Wystarczy jeden dzień, by wszystko miało mniej znaczeń. Po każdej stracie sens raczej jest tylko hasłem. Gdybym nie wierzył, że to ma jakiś sens, coś ulepsza, to nie miałoby to żadnego znaczenia. Jest tak, że kiedy kwestionuję pasję, miłość, wiarę, gniew, to tylko po to, by po drodze nie zagubić ich gdzieś. Po to by zdjęcie z tobą przy mnie odpędzało złe sny. Kocham kochać, kocham żyć, ale w tej rzeczywistości dążę do doskonałości. By mieć pewność, że dałem ci wszystko, by rany zadawane złu szybko nie stały się już tylko blizną. Ej, oto jak rap niszczy ludzi, dziś nie pytaj. Po niektórych składach został tylko graf, druga płyta. Nigdy nie chciałem wygrać ze światem, posługując się wyłącznie rapem. Już nie łączy z tym nadziei żadnej większej. To tylko kawałek siebie, nic więcej. Zero oczekiwań, bo nie chcę się zawieść. Jak na przyjaciołach, co kwestionują każde moje zdanie. To wszystko ode mnie uzyskuje znaczenie. Jeśli sam w to ślepo wierzę, poza mną nie ma nic więcej. To ja tworzę miłość, ja nadaję rzeczom wartość. To ja decyduję, z jaką chodzę tutaj maską. Razem ze mną światło zgasną. Istnieje tylko świadomość. Ci co dali za wygraną, proszą Boga o pomoc, mówiąc mi ochoczo, kid, pójdziesz do piekła. A co mnie to, skoro to tylko zmiana gesta. Wiem, że jestem przeklęty, więc teraz chcę zamieszkać między parą pięknych piersi, by być na zawsze bezpiecznym. Na tym świecie nic tak naprawdę nie ma, jeśli nie nadasz temu wcześniej znaczenia. Taka prawda, uśmiechnięta paszcza szaleństwa. Masz przed sobą świat, jakich mało. Masz przed sobą kogoś, kto zna każdą własną słabość i chce sobie z nimi radzić, choć nie potrafi za nic. Nadrabia słowami każdą szansę, którą stracił. Nigdy dla masy, zawsze dla indywiduum. Choć pragnę aprobaty, jaką daje innym tumult. W niezgodzie ze sobą, niespełna rozumu. Na tropie depresji, od ogółu do szczegółów. W gestach miejskiego tłumu czuję ucisk kilku tysięcy ludzi. Przecież zawsze mogę wrócić na bierne miejsce modłów i już nie pchać się do przodu, być tylko jednym z milionów przypadkowych osób wokół. W środku handlowych molochów, porównując ceny śmierci ułożonej tam jak towar, serwowany w jednym z setek ładnych opakowań. Dziś nie mam dokąd iść, tylko popatrz, jak w mych oczach tli się płomień niepewności, którą mam na co dzień. Szaleństwa, które karmię każdym z małych niepowodzeń. I to ma być człowiek, mogą mówić cokolwiek. Nie poddam się, zabierze mnie stąd tragiczny koniec.